Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Administracja prezydenta Trumpa rozważa wydalenie rosyjskich dyplomatów. Decyzja ma zapaść jutro. Po raz pierwszy obchodziliśmy wczoraj Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Polscy skoczkowie powalczą dziś w ostatnim już w tym sezonie konkursie Pucharu Świata. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa wydalenie rosyjskich dyplomatów w ramach retorsji po zamachu na byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala, do którego doszło w Wielkiej Brytanii. Decyzja ma zapaść w poniedziałek, informuje telewizja CNN. Według anonimowych źródeł rekomendację w tej sprawie wydała Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a prezydent Trump podobno czeka na decyzję Unii Europejskiej, która właśnie jutro ma odpowiedzieć na próbę zabójstwa Skripala. CNN podaje, że Rada prowadzi konsultacje ze swoimi europejskimi partnerami, by wysądować, jakie będą ich reakcje oraz ilu dyplomatów może zostać wydalonych z krajów Unii. Jeśli chodzi o Polskę, to skoordynuje ona reakcję na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii z innymi krajami unijnymi, zapowiada szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. Powoli, spokojnie budujemy, jak powiedział minister Czaputowicz, pragmatyczny odpowiedź na sytuację jaka i politykę rosyjską w naszej części Europy i w ogóle wobec wolnego świata i też taką pragmatyczną, spokojną, skoordynowaną z naszymi partnerami reakcję będziemy budować także w tej sytuacji. Sprawa zamachu była jednym z tematów ubiegłotygodniowego unijnego szczytu w Brukseli. Wielka Brytania otrzymała tam poparcie wszystkich unijnych krajów. Mówi się, że państwa te mogą wyrzucić rosyjskich dyplomatów bądź wezwać na konsultacje swoich ambasadorów z Rosji. Na tym etapie Unia Europejska nie zdecydowała się na sankcje wobec Rosji. 6706 Polaków zostało dotąd uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznawanym przez Izraelski Instytut Yad Vashem. To właśnie im i wszystkim Polakom bezinteresownie ratującym Żydów w czasie niemieckiej okupacji był poświęcony, obchodzony wczoraj po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Główne uroczystości odbyły się w Markowej na Podkarpaciu, gdzie 24 marca 1944 roku niemieccy żandarmi zamordowali Józefa i Wiktorię Ulmów, ich dzieci oraz ukrywanych przez tę rodzinę Żydów. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów został ustanowiony z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, by uczcić bohaterstwo tych, którzy okazując miłosierdzie i współczucie pomagali Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek powiedział, że było to ogromne poświęcenie dla dobra drugiego człowieka. To jest akt sięgający szczytów heroizmu. W Markowej ku upamiętnieniu tego bohaterstwa powstało Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Anna Stupnicka-Bando, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych, powiedziała, że ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów jest bardzo ważne dla ocalałych. Oni byli głównymi bohaterami. Byli zarzewiem tego wszystkiego, co się działo. Ta chęć u nich była ratunku. Polacy ratujący Żydów są najliczniejszą grupą wśród osób, które otrzymały nadawany przez Izraelski Instytut Yad Vashem tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Olga Bobienko, Polskie Radio. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień w Kościele Katolickim, okres upamiętniający ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa. Nazwa dnia pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm. Niedziela Palmowa to też organizowane w wielu miejscach konkursy palm. Jeden z najbardziej znanych odbywa się w Lipnicy Murowanej w Małopolsce. Tam za półtorej godziny rozpocznie się mierzenie palm. Dotychczasowy rekord to 36 metrów i 4 centymetry. To już ostatni konkurs Pucharu Świata w tym roku. O 10 w Planicy nasi skoczkowie narciarscy powalczą w turnieju indywidualnym. Wczoraj w konkursie drużynowym Polacy zajęli 4. miejsce za Norwegami, Niemcami i Słoweńcami. Kamil Stoch oddał 2 najdłuższe skoki w konkursie, jednak to nie wystarczyło, żeby wskoczyć na podium. Każdy z nas dawał z siebie wszystko. Walczyliśmy jak wy, ale inni okazali się lepszymi. W konkursie z bardzo dobrej strony pokazał się Stefan Hula, który pobił swój rekord życiowy. Polak uzyskał 231 metrów. Zdecydowanie poniżej oczekiwań w drugiej serii spisał się Dawid Kubacki, a słabo w całym konkursie Piotr Żyła. Biało-czerwoni w Pucharze Narodów zajmują 3. miejsce i nie mają już szans na awans. Z Planicy dla Trójki Kuba Niziński. Dziś na Mamucie i Skoczni zobaczymy 5 Polaków z Kamilem Stochem na czele. Po zawodach Kamil Stoch odbierze kryształową kulę. Jeszcze jedna sportowa informacja. Agnieszka Radwańska zagra w 1/8 finału w Miami. Wczoraj pokonała Simone Halep. Jutro jej przeciwniczką będzie Wiktoria Azarenko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś po porannych mgłach na południu wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, przeważnie od 7 do 10 stopni, chłodniej na południowym wschodzie i wschodnim Pomorzu, tam od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. W programie trzecim Polskiego Radia Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie w poranek niedzieli palmowej, która otwiera wielki tydzień. A cóż lepiej może opowiedzieć o tych wydarzeniach, które przed nami, niż muzyka i jej dźwięki, opowiedzieć o dramacie, który rozgrywa się 2000 lat gdzieś pomiędzy wjazdem do Jerozolimy, a ostatnimi słowami wypowiedzianymi na krzyżu. Stabat Mater Dolorosa Antonio Vivaldi. Stała matka obolała, łzy pod krzyżem przepłakała, gdy na krzyżu syn jej marł. To są polskie słowa starodawne, tłumaczenie Stabat Mater. Jest też jeszcze inne. Stała matka bolejąca i pod krzyżem łzy lejąca. I to są słowa, które zostały wykorzystane w polskiej wersji, w polskim tekście do Stabat Mater Karola Szymanowskiego. Andrzej Sułek, witam cię pięknie. Muzykolog, krytyk muzyczny, dziennikarz. Nasz częsty gość i przewodnik po tych zawiłościach i meandrach muzycznych. Andrzeju, mówi się, że Stabat Mater Vivaldiego to był jego absolutny przejaw geniuszu, ta właśnie kompozycja. Vivaldi miał 20 kilka lat, gdy napisał ten utwór. Mam zawsze opory przed takim jednoznacznym kwalifikowaniem i klasyfikowaniem dzieł jako jakichś najdoskonalszych. Tak, najdoskonalszych, ale faktem jest, że to jest dzieło wielkie i bardzo, bardzo niezwykłe. Stabat Mater, bardzo dobrze przytoczyłaś polskie tłumaczenie tekstu, który jest jedną z najbardziej lirycznych, a zarazem intymnych wypowiedzi, która pojawia się w tym czasie Wielkiego Tygodnia, właściwie w czasie Wielkanocy. Opłakiwanie Chrystusa przez Jego Matkę pod krzyżem. Ta wizja piety to jest coś, co przemawia po prostu do naszej ludzkiej wrażliwości. I nic dziwnego, że na przestrzeni setek lat historii muzyki nowożytnej ten temat i ta sekwencja, pochodząca prawdopodobnie z XIII wieku, powracała w twórczości licznych kompozytorów. Vivaldi, Pergolesi, potem oczywiście współcześni kompozytorzy, Poulenc, którego uwielbiam, Szymanowski, Krzysztof Penderecki. No to są dzieła, które każdy na swój sposób oczywiście zmaga się z pewną, powiedziałbym, trudnością tekstu i muzyki, bo liryzm, żal, głębokie, bardzo ludzkie uczucia wobec dramatu matki. Czy da się przedstawić? Pewnie się da, znaczy na pewno się da. I właśnie do tego zmierzam, tylko że tutaj łatwo jest popaść w pewną emfazę, w przesadę, w takie, jakby powiedzieli Rosjanie, duszoszczypacielne, prawda, branie słuchacza pod jego wrażliwość, a tymczasem, wracając do dzieła Vivaldiego, to jest rzecz bardzo mroczna i bardzo surowa. Ja oczywiście muszę tutaj zwrócić uwagę, że patrzymy, słuchamy na dzieło, które powstało w okresie baroku. Ale nie ma w nim barokowej przesady. Ja w ogóle nie... Znaczy uważam, że mówienie o barokowej przesadzie bardziej przemawia do naszej wrażliwości, gdy patrzymy na barokowe dzieła sztuki materialnej, niż jeśli chodzi o muzykę. Muzyka w okresie baroku oczywiście była niezwykle sugestywna. Odwoływała się do uczuć i emocji bez wątpienia. Czego zresztą wielu współczesnych wykonawców kompletnie nie rozumie i nie docenia, bo im się wydaje, czy też wielu osobom, które tej muzyki nie zgłębiły, nie znają, wydaje się, że to jest muzyka zamknięta w mimo wszystko pewne surowe i bardzo sztywne ramy struktur polifonicznych, kontrapunktycznych, a więc nawet sprowadzenie głosów, nakładanie się na siebie różnych warstw melodycznych, splatanie, że to jest taka trochę robota inżynieryjno-konstrukcyjna przy tej muzyce. Że Bach, no oczywiście, no wiemy wszyscy, że Bach był wielki, no on splatał te fugi, no fajnie jest posłuchać, jak tam te głosy się przenikają, jak ten temat powraca, jak lepsi wykonawcy piękniej potrafią pokazywać to nakładanie się tematów, planów i tak dalej, ale w gruncie rzeczy to jest taka trochę robota gdzieś z ogranicza właśnie inżynierii i matematyki. A nie pamiętamy albo nie wiemy, czasami ta wiedza jest już po prostu dla nas niedostępna, a czasami no, tylko dla tych, którzy rzeczywiście badają sprawę, że to jest muzyka przesycona głębokimi, bardzo konkretnymi znaczeniami. Retoryka barokowa to jest wiedza o tym, jak poszczególne figury muzyczne, harmoniczne, melodyczne niosły konkretne znaczenie. I to nie znaczenie jakieś abstrakcyjne, smutno, wesoło i tak dalej, tylko że to są na przykład w pasjach Bacha, tam gdzie jest scena przybijania Chrystusa do krzyża, tam mamy uderzanie młotków. I to jest w muzyce oddane, jest figura krzyża w partyturze. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie usłyszeć. Nie wszystko już wiemy. Część rzeczy zaginęła. Część tej wiedzy konkretnej po prostu zniknęła. Ale w muzyce barokowej tych znaczeń i tych odniesień, które w tych symboli, wrażliwości które słuchacza pozwalali, ówczesnego były po prostu oczywiste. No mniej lub bardziej wyedukowani słuchacze z czasów Vivaldiego słuchali tej muzyki i to budziło w nich bardzo konkretne odczucia, więc to jest po pierwsze to, że my słuchamy tego z innej perspektywy, z inną wiedzą i z inną wrażliwością. Już trochę też zdemoralizowani przez romantyzm, który w XIX wieku bardzo nas jednak w stronę takiej otwartej emocjonalności ukierował i chyba wciąż pobrzmiewa w tej naszej takiej codziennej, bym powiedział, wrażliwości muzycznej. Warto wrócić do Stabat Mater, do Vivaldiego, do tamtej muzyki, do tej opowieści. Surowa. Na pewno jest to muzyka surowa, na pewno jest mroczna. Na pewno to jest wypowiedź bardzo intymna, ale powiedziałbym, że przez to niepozbawiona emocji, introwertyczna raczej. To są emocje, które płyną z wnętrza ku sobie samemu. I muzyka w moim odczuciu bardzo kontemplacyjna, taka nakłaniająca właśnie do zatopienia się w tym dramacie na swój własny wewnętrzny użytek i potrzeby. Nie wykrzyczenia światu, jaki jestem nieszczęśliwy bądź nieszczęśliwa, co mnie strasznego spotkało, tylko zmagania się samemu ze sobą i z tym, co się dzieje w moim wnętrzu. Bo w gruncie rzeczy jest to opowieść o sytuacji, która jest zmaganiem się, opowieścią o zmaganiu się kobiety z jej własnymi emocjami. Tak, i sama w sobie ma te emocje i o te emocje chodzi. To nie jest coś, co można wykrzyczeć na zewnątrz, bo w gruncie rzeczy... No można próbować, prawda? No można niczym płaczka, prawda? Pokazywać całemu światu swój żal i swoją rozpacz i żałobę. Czasem to przynosi ulgę, czasami jest wyrazem pewnej konwencji społecznej bądź obyczajowej. Natomiast tutaj mamy ewidentnie wejrzenie wewnątrz. I ja bym namawiał Państwa do posłuchania tego Stabat Mater właśnie z takim nastawieniem rozważań w sobie samym. W cichości, w spokoju, może nawet zupełnie samemu gdzieś tam w pokoju z wyciszonym, wygaszonym światłem. Zdecydowanie tak. To nie jest muzyka pełna blasku, tak jak no choćby słynne koncerty, które były Vivaldiego, które były nastawione na to, żeby olśnić słuchaczy. Tam trzeba było pokazać właśnie blask, brzmienie i tak dalej. Tutaj jest też w sumie bardzo skromny plan tonacji. Tam są dwie tonacje w całym tym utworze zaledwie. I ta prostota środków, surowość, tak, zdecydowanie tak, ale jednak absolutnie nie jest to odarte z emocji. Jesteśmy na półmetku 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. O wielkanocnym, o tym słowie klucz będzie rozmawiała i opowiadała w następnej godzinie pani Elżbieta Penderecka. My może skupmy się na Beethovenie, bo warto przypomnieć postać, przypominać ją nieustannie, dlatego że, Andrzeju, dla muzykologów, dla krytyków muzycznych również, to cały czas jest taka nie do końca poznana, ciekawa postać. Ileż scenariuszy na jego temat powstało, filmowych, ileż tajemnic wokół tej postaci urosło. Tak, no to tak jak pewnie z każdą postacią historyczną, która odległa od nas w czasie, w gruncie rzeczy spowita jest zawsze jakąś mgłą tajemnicy, o której chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej, poznać każdą minutę, każdą godzinę życia, dociekać powodów, dla których postąpiła, zachowała się tak, a nie inaczej. Natomiast ja też będę powtarzać do znudzenia, że w przypadku twórcy, kompozytora, najważniejsze jest w sumie to, co pozostawia nam w tym swoim dorobku artystycznym. Chociaż czasem bardzo trudno jest oddzielić życie, fakty biograficzne od tych faktów twórczych. No właśnie, czy w przypadku Beethovena z partytury można wyczytać, jakim był człowiekiem, z tych emocji? Na pewno bardzo wiele można odczytać z tego, w jakim stanie pozostawiał partytury. Beethoven, i chyba słusznie, przetrwał w pamięci, w relacjach, w tym, co o nim dzisiaj wiemy i powtarzamy, jako taki człowiek chmurny, gniewny, niepogodzony ze światem. Taki mamy też obraz, jeden z najsłynniejszych, z rozwianą burzą włosów. To był ten buntownik, który zmagał się ze światem, który zmagał się z najwyższym, ze społeczeństwem, ze swoimi własnymi słabościami, z chorobą i właściwie no, był w tym dość samotny. Zwłaszcza jako człowiek, zwłaszcza jako twórca, nie oznacza to, że nie miał swoich mecenasów, wielkich postaci ówczesnego wiedeńskiego świata, którzy wspomagali go, zamawiali u niego utwory i którzy doceniali wielkość jego geniuszu i talentu, ale mimo wszystko jako człowiek on stał sam, znowu sam ze sobą wobec swoich dramatów, postępującą i w rezultacie ostateczną głuchotą. Jako kompozytor, dramat jako chyba kompozytor, największy. Wykonawca. Opisy z pierwszej ręki tego, jak wyglądały jego koncerty w czasach, gdy rzeczywiście stracił już słuch, no są czymś absolutnie przejmującym. I teraz, no właśnie, to jest jakby przyczynek do tego, o co pytałaś. w partyturach Beethovena często zauważa się, że są bardzo silne kontrasty dynamiczne, że mało jest takich przejść od crescendo do diminuendo, od piano do forte. Jest pianissimo, fortissimo, są skrajności zestawione obok siebie, co zresztą często wykonawcom sprawia trudności, bo jest wcale niełatwo przestawić się natychmiast z gry cichej do natychmiast gry bardzo głośnej. To wymaga też pewnej czysto takiej fizycznej umiejętności przestawienia całego aparatu gry, czy to na fortepianie, czy na skrzypcach, czy w orkiestrze, wszystko jedno. Także mentalnego przestawienia się. Powiada się, nie wiem ile w tym prawdy, że to też wynikało z tego, z tej głuchoty Beethovena, że on po prostu posługiwał się skrajnościami, bo tyle był w stanie wysłyszeć. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na jego partytury, już te, które napisał jako głuchy człowiek, no trudno podejrzewać, że to pisał człowiek głuchy. Znaczy jego wyobraźnia dźwiękowa, jego zdolność do wyobrażenia sobie brzmienia, choćby w tej warstwie orkiestracji, posługiwania się instrumentami w symfoniach, tym, co wymyślił w dziewiątej, użycie chóru, głosów, no to są rzeczy, które absolutnie wykraczają poza takie czysto zmysłowe doznania. Więc może nie jest to do końca prawda. On po prostu taki był. On był skrajny. On stawiał jasną granicę między tym, co białe, a tym, co czarne. Kiedy Napoleon ogłosił się cesarzem, a więc sprzeniewierzył się ideałom republiki, Beethoven wymazał jego nazwisko powiedział z partytury. Nie. Powiedział. On wydarł dziurę w tej partyturze i to dlatego, że tak intensywnie wykreślał jego nazwisko ze strony tytułowej eroiki. No więc jeśli pytasz o to, co w partyturze, to już choćby to, prawda? Widzimy, jak Beethoven gwałtownie i radykalnie reaguje sprzeciwem wobec człowieka, na którym się zawiódł. Chociaż był to dla niego człowiek no, dość odległy i abstrakcyjny, bo wiadomo, że panowie nigdy się nie spotkali. Ale jednak idea była wzniosła. Ale idea była silniejsza. Tak. Niż cokolwiek innego. I ten jego gniew, który się uzewnętrznił w tak oczywisty sposób wobec tej kartki, można powiedzieć, martwej, w której powstała dziura w miejscu nazwiska Beethovena, no, świadczy o tym, jak silne emocje nim targały, jak one były żywe i prawdziwe. Przecież to nie było po to, żeby zrobić zdjęcie i umieścić na Facebooku, prawda? No, on to zrobił dlatego, że on tak czuł, tak czuł. Musiał. To było jego i dla niego. I potem te emocje umieszczone w partyturze, przez wieki odczytywane też równie emocjonalnie. Jedna z najsłynniejszych uwertur Egmont, która staje się właściwie hymnem powstańczym potem na Węgrzech. No tak, bo w ogóle Egmont to jest część większej całości, bo Beethoven, tak jak w tamtych czasach było to w sumie dość powszechne, napisał tak zwaną muzykę incydentalną, czyli muzykę, która służyła za ilustrację, tło muzyczne do dramatu Egmont, który... Goethego, którego zresztą część numerów również została beethovenowską muzyką opatrzona. Cały ten dramat, no zwłaszcza w kulturze niemieckojęzycznej, często jest wykonywany właśnie z muzyką Beethovena. I choć sam Egmont tutaj jest postacią tragiczną, to w gruncie rzeczy tu znowu Beethoven jest sobą. On pokazuje, że idea zwyciężyła, że idea przetrwała. Dlatego kończy się to wszystko symfonią zwycięstwa, która nie tylko zamyka uwerturę, jest taką kodą tej uwertury, bardzo, bardzo triumfalną, bardzo taką podniosłą, chwytającą za serce i za ucho, ale także jest osobną częścią, właśnie zamykającą całą tę muzykę incydentalną, czyli te numery muzyczne, którymi przeplatana była akcja sceniczna na scenie teatru dramatycznego. Posłuchajmy. prawie w całości, ale jednak we fragmencie. Uwertura Egmont Ludwika van Beethovena. Genialna. Genialna. No symfonię zwycięstwa muszą Państwo sobie sami dosłuchać. I to znaleźć, dlatego, żeby zmotywować Państwa do tego, pozostawić żeby pewne uczucie niedosytu. I może wtedy w całości uda się nie tylko uwertury wysłuchać, zachęcić do tego, żeby wejść w tą muzykę i zrozumieć, co w niej tak naprawdę, jaki Beethoven w niej gra, jaki Beethoven wyłania się z tej muzyki. W Niedzielę Palmową wchodzimy w Wielki Tydzień, który również ma swoje odbicie muzyczne na najróżniejszych koncertach, festiwalach, również na festiwalu beethovenowskim, w dziełach, które zostaną zaprezentowane publiczności we wtorek 27 marca. Zabrzmi między innymi Missa Brevis Krzysztofa Pendereckiego i Benedictus. Dzieło, które jako pierwsze otworzyło całą strukturę utworu, napisane, zadedykowane wnuczce i przeznaczone do wykonania również dla młodych ludzi. Lekkie, delikatne, mistyczne. No właśnie, to jest w ogóle ciekawe, bo Missa Brevis w tradycji to jest msza krótka. Oznacza to, że opracowaniu podlegają nie wszystkie stałe części mszy, tylko wybrane, najczęściej to jest Kyrie i Gloria. I na tym polega krótkość tej mszy. Tymczasem w przypadku dzieła Krzysztofa Pendereckiego ten aspekt jest nieco inny. Po pierwsze, krótkość polega na tym, że każda z części to jest zaledwie kilkuminutowa, można by rzec, miniatura na chór a cappella, ale miniatura to jest oczywiście słowo, które by umniejszało wagi i powagi tego dzieła. Chodzi po prostu wyłącznie o wymiar czasowy. No i też fakt, że to jest utwór, który zresztą, jak to często u Pendereckiego bywa, powstawał na przestrzeni wielu lat. Benedicamus Domino to jest część, która powstała w roku 1992, Benedictus w 2002, a Kyrie i Gloria, czyli właśnie te części pierwsze, które stanowią zazwyczaj trzon, jeśli nie całość Missa Brevis, to jest rok 2012. Długość, czas trwania każdej z części to jest od niespełna 2 minut do 3 minut z kawałkiem. Język dźwiękowy, proszę się nie obawiać, że to Penderecki, że może jakiś szorstki, że trudne. Jest to muzyka, która tak naprawdę mogłaby rozbrzmiewać podczas liturgii w kościele. Muzyka nawiązująca do tradycji chorałowej, do tradycji śpiewu gregoriańskiego. Oczywiście zwroty melodyczne w wielu miejscach nie pozwalają wątpić w to, kto napisał, kto jest autorem tego dzieła, ale to jest taki Penderecki do słuchania, operujący bardzo tradycyjnym językiem dźwiękowym, i harmonicznym, i melodycznym. Utwór, który jest, można by powiedzieć, w pewnym sensie, może nawet w znacznym stopniu archaizujący, ale przez to bliski i odwołujący się do naszego pojmowania, do naszej wrażliwości. Missa Brevis Krzysztofa Pendereckiego zabrzmi we wtorek 27 marca na festiwalu beethovenowskim. Przypominam Państwu, że moim gościem jest Andrzej Sułek, krytyk muzyczny, muzykolog. Andrzeju, jak to się dzieje, że ten temat pasji, temat Wielkiego Tygodnia, tej historii opowiadanej od 2000 lat, właściwie od średniowiecza jest tematem aktualnym, najbardziej interesującym, poruszanym czy dotykanym przez wielu muzyków? Czy jest tak, że patrząc tylko na historię tematu pasji i tematów męki pańskiej, można byłoby prześledzić historię muzyki? To chyba trochę przesada. I oczywiście faktem jest, że męka Chrystusa jest istotą przesłania i wiary chrześcijańskiej. I siłą rzeczy, tak jak święto Wielkanoc poprzedzający Wielki Tydzień jest osią roku liturgicznego, a właściwie punktem centralnym, ku któremu zmierza cała nauka Kościoła, no bo przecież to tutaj dokonuje się ten akt solidarności Boga z człowiekiem i ta tajemnica zbawienia się wypełnia. I to siłą rzeczy musiało kierować także uwagę kompozytorów piszących muzykę liturgiczną, muzykę kościelną. To w gruncie rzeczy, teraz dokonałem takiej szybkiej rekapitulacji, tak naprawdę na nasze pojmowanie, czym jest pasja, ta muzyczna opowieść o męce Chrystusa, została zdominowana przez, na dobrą sprawę, dwa dzieła tylko, przez dwie pasje Jana Sebastiana Bacha. Jednego kompozytora. I to są dzieła w gruncie rzeczy nieprześcignione, które wyznaczyły, no tak, z jednej strony pewien poziom nie do osiągnięcia dla innych, z drugiej strony też naszych oczekiwań, jaki ładunek ekspresji i dramatyzmu może się mieścić w muzyce pomyślanej jako muzyka liturgiczna. Bo tak naprawdę po Bachu tego tematu, tematu pasji... Niewielu kompozytorów podejmowało. Wśród tych, którzy tutaj się jakby narzucają. No oczywiście w czasie klasycyzmu Beethoven napisał Chrystus na Górze Oliwnej, oratorium odwołujące się do tej tematyki pasyjnej. Potem oratorium Chrystus Mendelssohna. Długo, długo nic i dopiero muzyka współczesna z Krzysztofem Pendereckim, z Arvo Pärtem, to jest powrót do tej tematyki pasyjnej, już oczywiście w innym wydaniu i w innej oprawie estetycznej, dźwiękowej. Ale od średniowiecza ten temat tak naprawdę kompozytorów nurtował w różnych wersjach, w różnych odsłonach, w różnych formach. Tak, no można oczywiście tutaj powoływać się na przykłady z muzyki, tak, średniowiecznej. Zaczynając od pierwszych utworów dramatycznych Ludus Passionis, przez chorały gregoriańskie, przez Orlanda di Lasso, przez Wiktorię, przez Metastazja, potem także Caldara, Salieri, to już są takie katolickie przedstawienia tego tematu. Natomiast ja ciągle będę jednak powtarzać, że Bach pozostaje tutaj osią całego naszego myślenia o tym, czym jest pasja. Ciekawe, że Bach napisał 5 pasji. A zachowały się tylko dwie. I tekst libretto pasji według świętego Marka. A w 1785 roku jeden z najsłynniejszych 3 klasyków, czy najstarszy właściwie z klasyków wiedeńskich, Józef Haydn, otrzymał z Kadeksu propozycję, żeby napisać dzieło i było to dzieło skomponowane pod tytułem 7 ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. 7 ostatnich słów naszego Zbawiciela na krzyżu. I nie wiem, czy znasz ten opis, który Haydn potem jeszcze dołączył do wydania z początku XIX wieku, chyba w 1801 roku, ile pamiętam. Ale napisał tak, to bardzo ciekawe. Jakieś 15 lat temu, mówi Haydn, zostałem poproszony przez kanonika Kadyksu o skomponowanie muzyki instrumentalnej do 7 ostatnich słów naszego Zbawiciela na krzyżu. W katedrze w Kadyksie zwykle wystawiano co roku oratorium w okresie Wielkiego Postu. Ściany, okna i filary kościoła były obwieszone czarną tkaniną i tylko jedna wielka lampa wisząca pośrodku dachu łamała uroczystą ciemność. W południe drzwi zamykano i rozpoczynała się ceremonia. Po krótkiej liturgii biskup wstępował na ambonę i wypowiadał pierwsze z 7 słów, a następnie wygłaszał naukę. Gdy to się kończyło, opuszczał kazalnicę, padał na kolana przed ołtarzem. Przerwa została wypełniona muzyką. Biskup następnie w podobny sposób wypowiadał drugie słowo, potem trzecie i tak dalej. A orkiestra podążała za zakończeniem każdego dyskursu. Moja kompozycja podlegała tym warunkom i nie było łatwym zadaniem skomponowanie 7 adagio trwających mniej więcej 10 minut każde i odniesienie sukcesu bez męczenia słuchaczy. W rzeczy samej nie mogłem ograniczyć się do wyznaczonych limitów. Zhain tutaj opisuje sytuację rzeczywiście, która też przemawia do naszej wyobraźni, do tego, w jakich okolicznościach te sonaty rozbrzmiewały. No i myślę, że to musiało działać niezwykle inspirująco. Cała ta oprawa, to ciemne wnętrze, no i te słowa dramatyczne, które też są częścią naszej kultury. introdukcja z utworu Józefa Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu zabrzmi 28 marca w Filharmonii Narodowej. To niezwykły utwór, o którym Haydn powiedział, że chciałby, żeby trafił z serca do serca i z serca do serca. To są tak. I to myślę, że ta muzyka także operująca w pewnym języku klasycznym, a więc takimi emocjami no bo nieromantycznymi, prawda? Odwołująca się również do pewnej powściągliwości, ale bardzo mocno naładowana znaczeniami. Muzyka medytacyjna. Muzyka zresztą, która funkcjonuje w czterech wersjach, bo jest ta wersja instrumentalna, orkiestrowa, jest wersja oratoryjna, jest wersja na kwartet smyczkowy i jest wersja na fortepian. Wszystkie autoryzowane przez Haydna. No i te słowa, które są kompilacją, bo wyprowadzone są, wywiedzione ze wszystkich Ewangelii i ułożone no, wedle pewnego porządku, który wydaje się porządkiem logiczno-chronologicznym. A więc od słów Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, to jest z Ewangelii Łukaszowej. Z tej samej drugie słowa, zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Potem z Jana, niewiasto, oto twój syn, oto twoja matka. Z Ewangelii Mateusza i Marka, Eli, Eli, lama sabachtani, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Potem znów powraca Jan, w piątym słowie, jednym tylko, pragnę. I znów Jan, szóste słowo, wykonało się. No i na koniec Łukasz, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. A całość Haydn konkluduje tym, co już nie jest słowem, a co zaczerpnięte zostało z opisu z Ewangelii Mateuszowej, czyli trzęsieniem ziemi. Mówi się też, że to był ten moment, kiedy łza Boga spadła na ziemię. A ziemia się zatrzęsła i to... Tak, i to do tych słów Chrystusa dodane zostało to słowo Boga. Myślę, że Haydn miał ogromną umiejętność opisania czy wniknięcia muzyką właśnie w taki również intymny stan ducha człowieka, człowieka Boga. No i nas wiernych, którzy mieli te kilka minut, by zagłębić się, by medytować, by wznieść się wraz z tymi zdarzeniami biblijnymi ponad codzienność. Najpierw te refleksyjne, medytacyjne, poszczególne słowa, a na koniec spada na nas właśnie to trzęsienie ziemi. Tak, i to jest coś, co ma też poruszyć nami, bo my po tej ziemi stąpamy twardo. Wydaje nam się, że jest taka niewzruszona, a tymczasem wystarczy jedna łza. Haydn, tyle setek lat temu, a właściwie ponadczasowe, fantastyczne dzieło. Do dzisiaj jedno z najczęściej, dzieł, które jest najczęściej wykonywane w czasie tych siedmiu ostatnich dni przed Wielkanocą, przed zmartwychwstaniem. Może dodajmy, że dziś także w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Polska Orkiestra Radiowa będzie wykonywać właśnie tę wersję orkiestrową siedmiu słów. I zapraszamy bardzo serdecznie. A 30 marca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej usłyszymy Stabat Mater Antoniego Dworzaka. No i tu przychodzi mi na myśl taka kwestia, taka sentencja, którą wypowiedziała pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń na ostatnim konkursie chopinowskim. Chopin tak pięknie tworzył, dlatego że nie był szczęśliwym człowiekiem. No a Dworzak napisał swoje Stabat Mater pod wpływem tragicznego wydarzenia, które właściwie rzuciło, nic dziwnego, cień na całe jego życie i prywatne, i twórcze, śmierci córki. To było rok 1875, a Stabat Mater powstawało w latach 1876-77 i było... No z jednej strony hołdem wobec zmarłej córki, z drugiej strony próbą uporania się Dworzaka ze swoimi własnymi uczuciami, ze swoją własną rozpaczą, bólem. To wprawdzie nie matka, tylko ojciec i nie pod krzyżem syna, a pod wpływem żałoby po śmierci córki. No ale to Kochanowski jest też sam. Pisał tren. Tak, bo Stabat Mater jest rodzajem trenu. Stabat Mater jest rodzajem trenu i i taką wypowiedzią niezwykle, niezwykle często właśnie osobistą, bo wypływającą z jakiegoś osobistego doznania. Zostawimy Państwa właśnie z owym Stabat Mater Dworzaka. Andrzej Sułek, bardzo pięknie dziękujemy. Zostają Państwo z nami po godzinie 7, a teraz po prostu Antoni Dworzak i Stabat Mater.